ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 117वीं कक्षा कल सूत्र चल रहा था, रलो विपधात धला देह संश्च। कुछ पूछना है पीछे से? एक एक, एक एक करके। हाँ आप बोलिए पहले। आदि आदि आदि कर्म आते हैं ना, कौन सा आदि कर्म? आदि कर्म सूत्रों पढ़ा है, बताता हूँ। अच्छा, कर्म का प्रारंभ जी? कर्म का प्रारंभ, क्रिया का प्रारंभ, कर्म का आदि, आदि का अर्थ प्रारंभ। भावादि अच्छा भावादि आदि कर्म प्रारंभ कर दिया, यानी किसी क्रिया को करना प्रारंभ कर दिया। जैसे गुरु जैसे उदाहरण दिया है उसमें, उदाहरण देखो क्या दिया है सूत्र में। प्रद्योतितः प्रद्योतितवान, चमकना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं? इसी में सर आचार्य जी आगे जो दिया हुआ है ना, द्युत कर्मुद उकार उकारों पर धातु है, इसमें जो सूत्र दिए हैं ये समझ में आए कि ये लगाने हैं नहीं लगाने, क्या? कौन से? इसी सूत्र में उदुपदाद भावादि कर्मणों में। ये मतलब इस पूरे सूत्र का विषय स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं। धातु उदुपद हो, हाँ जी, ये आ गया समझ में जी? उकार, हाँ, जिसकी उपधा हो। तो इस प्रकार की जो धातुएं होंगी उन धातुओं से परे सेठ निष्ठा लेना है तो सेठ निष्ठा प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होता, लेकिन वो निष्ठा प्रत्यय या तो भाव में आया हो या आदि कर्म में आया हो। अब इनके सूत्र हैं अलग अलग निष्ठा को लाने के लिए। निष्ठा तो सूत्र है ही भूते के अधिकार में, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि ये निष्ठा भाव में हो रहा है, कर्म में हो रहा है, कर्ता में हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। उसका नियम पाद के अध्याय के अंत में जाकर के किया है पाणिनि ने, और ये कर्तरी कृत से प्रारंभ हो जाता है ये नियम। जिन प्रत्ययों का विधान तीसरे अध्याय में पाणिनि ने, उसमें ये नहीं बताया है कि किन अर्थों में होते हैं, उनका निर्धारण कर्तरी कृत से प्रारंभ हो जाता है। और जिनको बता दिया है, जैसे नपुंसके भावे एकता, और सूत्र ही है भावे का अधिकार चलता है, कहीं अपादान कहीं संप्रदान कहीं कहीं सब बता दिए जगह जगह, तो वहां तो हो गया निर्धारण, वहां अंतिम प्रकरण कार्य नहीं करेगा। संस्कृत में इसे आया एकता है, संस्कृत शब्द में, हाँ सके भाव एकता, हाँ। लेकिन जहां नहीं बताया है वहां कर्तरी कृत से ये प्रारंभ हो जाएगा। तो कर्तरी कृत का प्रकरण निकालो, ये तो हो गया सामान्य सूत्र कर्तरी कृत। अब इसके अपवाद चलेंगे आगे, क्योंकि उसने तो सीधा कह दिया कि सारे कृत संज्ञक प्रत्यय जितने भी हैं वो कर्ता में होते हैं। आपको देर लगती है सूत्र निकालने में, तीसरे अध्याय का चौथा पाद है, अंतिम भाग चल रहा है, पहले ही कॉलम में नीचे को है, मिल गया कर्तरी कृत। क्या है आगे? पहले कॉलम में देखिए नीचे को, हाँ आगे, और आगे और आगे तो तयोह एव तयोह भावे कर्मणि च, ऊपर से आ रहा है भाव में और कर्म में, इन दोनों में कृत्य कृत और खलर्थ। हमारा विषय यहां पर कृत, ये भाव में और कर्म में होते हैं। और नियम भी कर दिया तयोह एव, आप और में नहीं कर सकते, अर्थात कर्ता में नहीं कर सकते, और बचा क्या? तो भाव में कर्म में होते हैं। और इस सूत्र ने भी यही मांग की थी कि उद्पद धातुओं से उत्तर निष्ठा या तो भाव में हो या आदि कर्म में हो। अब ये कर्म और आदि कर्म में अंतर है थोड़ा, लेकिन भाव वाला तो यहां आ गया। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से, भाव में जब कृत प्रत्यय लाएंगे, ये निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, कृत प्रत्यय निष्ठा में दो आते हैं, यहां ध्यान रखना एक ही है, ये टूट गया है जोड़ा, यहां इसमें निष्ठा नहीं पड़ा है, निष्ठा में से एक लिया है, कौन सा? कृत। इसलिए कृतवतु कभी भाव कर्म में नहीं होता है, वो कर्ता में ही होता है हमेशा। मया गतवान कभी नहीं कह सकते आप, मया गतम तो बोल देंगे, लेकिन मया गतवान नहीं, अहम गतवान, हाँ कर्ता में ही होगा वो। तो भाव तो यहां से ले लिया हमने, अब बोलो आगे सूत्र। आदि कर्मणि तव कर्तरी, ये आ गया देखो, यानी कृता प्रत्यय आदि कर्म में भी होता है और कर्ता में भी होता है। जिस कृता को पीछे एक नियम बना दिया गया था, पहले नियम बनाया था कि तीन चार दिन ही पुराने नोट बदले जाएंगे, फिर और बढ़ाया आगे, फिर और बढ़ाया, ऐसे यहां बढ़ा दिया थोड़ा सा, हाँ तो ठीक है, उसमें निष्ठा में दोनों आ जाएंगे, समझ लो वार्तिक क्यों है। आ गया समझ में? इस सूत्र ने कृता बोला है, कृतवतु नहीं बोला है, निष्ठा शब्द नहीं बोला है, नहीं दोनों आ जाएंगे, लेकिन वार्तिककार कह रहा है कि कृतवतु को छोड़ मत, मित्र है, जोड़ा है उसका, उसको भी ले लो, उसने निष्ठा बोल दिया, निष्ठा में दोनों आ गए, यानी कृतवतु भी आदि कर्म में होता है, लेकिन भाव में नहीं होगा। है? नहीं, भाव में पिछले सूत्र से होगा, लेकिन आदि कर्म में नहीं, ये कर्म आदि कर्म में अपवाद बनेगा, ये कर्म आदि कर्म। तो आदि कर्म में आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या इस वार्तिक से ले लेंगे यहां, क्योंकि ये सूत्र तो केवल एकता को ले, हमें दोनों को लेना है, एकता एकतवतु को। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से, भाव वाला निष्ठा एकता प्रत्यय ले लिया, निष्ठा नहीं एकता केवल, और आदि कर्म में आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य इससे ले लिया। अब क्या शंका है आपकी? जो हमने इत निष्ठा का किया, मतलब जिस धातु में इत करके फिर निष्ठा पर, तो वो तो प्रारंभ में हम देखेंगे, पहले हम ये सूत्र लगाएंगे वहीं पर जहां इत नहीं है, वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है, अब सारी बातें समाप्त हो गई, इत लाने के बाद ही ये सब प्रकरण आएंगे। कर्म और आदि कर्म, कर्म में कब किया था कुछ नहीं पता, क्योंकि भूतकाल में होता है ये, निष्ठा प्रत्यय कौन से काल में होता है? भूतकाल में, भूतकाल यहां भी है आदि कर्म में भी, लेकिन भूतकाल होने के साथ साथ वक्ता ये भी कहना चाह रहा है कि ये कार्य अभी अभी शुरू हुआ है, और एक ऐसा है कि बहुत पहले हो गया था, रामः रावणम जघाना, ऐसा नहीं कि मारना प्रारंभ किया राम ने अभी, हो गया, ये है कर्म आदि कर्म। आदि कर्म ये हो गया रामेण रावण जघाना, मैंने रामेण बोला था इसीलिए, रामेण रावणो हतः, ये हतः में निष्ठा प्रत्यय आदि कर्म में है क्या? नहीं। हो गया स्पष्ट? अगर आदि कर्म होता तो क्या अर्थ बनेगा वाक्य का? राम ने रावण को मारना प्रारंभ कर दिया, पिटाई हो रही है धड़ाधड़, हो गया, आदि कर्म से मैं मार दिया, चमकना प्रारंभ कर दिया, प्रद्योतित, और एक चमका था बहुत पहले कभी, तो दोनों में तो इसके आदि चमकना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो इस अर्थ में ये सूत्र लगेगा। वर्तमान दिखाई दे रहा है इसमें तो, प्रारंभ कर दिया। अच्छा, प्रारंभ कर दिया। भूतकाल का भाव तो यहाँ भी है, भाव तो यहाँ भी है भूतकाल का, लेकिन क्रिया अभी कुछ देर पहले ही प्रारंभ हुई है। मैंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, जैसे आपने कुछ दिन से महाभाष्य पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, तो आप क्या कर रहे हो? आदि कर्म। इसे मैंने खाना प्रारंभ कर दिया। अब खा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन प्रारंभ वाला क्षण तो निकल गया ना, भूतकाल हो गया। चले आगे। तो इस सूत्र में रलो विपधा धलादेह संश्चय में, इसमें दो प्रत्यय लिए गए थे, सन भी लिया गया था और क्त्वा भी लिया गया था, अर्थात रलंत धातु और इकार उकार उपधा में हो जिसके, और साथ में पहला वर्ण हल हो। तीनों बात देखनी होती है इसमें, एकार या उकार उपधा में, पूरा व्यंजन हो गया, अंत में रल, और प्रारंभ में हल, पूरा व्यंजन हो गया। तो ई और कहाँ कहाँ जाएंगे ये? एकार उकार उपधा में बोल रहे हैं नहीं? एकार उकार उपधा में वाले अंत वाला बात करो। नहीं, आपने कहा पूरा व्यंजन हो गया, फिर तो पूरा व्यंजन का मतलब हो गया जी, जी, अंत में जो वर्ण ग्रहण किया है। तो इससे उत्तर सेठ सन और सेठ क्त्वा, ये विकल्प करके कित नहीं होते, तो इसका अर्थ है कित किसी से प्राप्त था। तो द्युतित्वा और द्योतित्वा ये तो हो गए उसके द्युत धातु के उदाहरण, यानी क्त्वा प्रत्यय का उदाहरण, सन का आगे आएगा। तो यहां कित किस से प्राप्त था? नहीं, कित प्राप्त था नहीं, कित का निषेध किससे प्राप्त था? तो इसने कहा कि निषेध विकल्प करके होता है। अच्छा, जब वहां तो नित्य ही करा था, नकत्वा सेठ, नकत्वा नहीं, नकत्वा सेठ, ये तो नित्य कर दिया। और फिर यहाँ विकल्प, तो द्योतित्वा द्योतित्वा, ऐसे ही लिखित्वा लेखित्वा, जब कित नहीं रहेगा तो गुण हो जाएगा। और धातुएं कैसी हैं ये? रलंत, हलादि और व्योपध। जैसे द्युत में उ उपधा में है, लिख में ई उपधा में है। अब इन्हीं से आगे सन प्रत्यय को लिया, तो सन प्रत्यय द्युत धातु से किया, द्युत स इडागम हो गया, द्युत ई स गुण हो गया। अब गुण करते करने से पहले ही ये सब बातें आएंगी सामने कि सन प्रत्यय आगे आ रहा है और साथ में इट भी है उसमें। तो यहां ये कह रहा है सन विकल्प से कित नहीं होता है, हैं? जी, हाँ, सेठ, सेठ तो लेना ही है यहाँ पर, तो अभी सेठ है और सन भी सेठ है। तो प्रश्न ये है कि ये सन कित हो किससे रहा है, जो यहाँ कह रहे हैं कि कित नहीं होता विकल्प से। द्युत धातु, द्युत और लिख, द्युत और लिख कहाँ पर? हाँ, क्या कहता है वो? ये कोई हलादि संकित होता हुआ, आपने कहा कित किस से प्राप्ति है, तो हलंताचे के करती है, हलंताचे से प्राप्त है। ये वही प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न ये सूत्र क्या कह रहा है, सन को क्या कह रहा है, प्राप्ति बता रहा है, सन को कितने आ रहा है, विकल्प से कितने ही होता है। तो कित है तभी तो नहीं निश्चित करेगा ये। हाँ। किससे है कित? ऊपर से ना सर चला था ना, सर को उसने और फिर ये किन धातुओं से अनुवृत्ति तो आ जाएगी। किसमें? इसमें भी नहीं। किसमें? नहीं, किसमें आ रही सन की अनुवृत्ति? अरे सन की अनुवृत्ति किसमें आ रही है पूछ रहा हूँ मैं। सन की अनुवृत्ति है, सन की सन में कित की अनुवृत्ति आ रही है। सन कित अब अरे किस सूत्र की बात कर रहे हो, सूत्र बोलो पहले। रुद्रविद मुषग्रही सर्वप्रच्छ संस्थ। तो रुद्रविद मुषग्रही में धातुएं कौन कौन सी पड़ी है, इसमें आ गई द्युत और लिख। तो इको झल में ये झलादी सन है क्या? सब अस्त व्यस्त हो रहा है। अरे यहाँ तो इडागम कर रहे हैं हम, तो झलादी सन बन जाएगा ये। आप हलंताचल लगा रहे थे, तो हलंताचल में क्या झल की अनुवृत्ति नहीं है क्या? देखो सूत्र कई ऐसे आएंगे, आगे भी आते रहेंगे आपके सामने, कि एक ही सूत्र प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा दोनों भी घट जाता है एक में ही। अच्छा। जैसे यहाँ क्त्वा प्रत्यय सेठ क्त्वा प्रत्यय के कित्व का निषेध कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ है पीछे क्त्वा प्रत्यय जो कित्व किया जा रहा था उसका प्राप्ति का विकल्प है, प्राप्ति का निषेध है, यानी प्राप्त विभाषा। लेकिन झलादी सन तो ठीक है, पीछे इको झल हलंता चे इत्यादि सूत्र कर रहे थे उसको कित, लेकिन आजादी सन है ये तो, झलादी तो है नहीं। और यहाँ कह रहे हैं विकल्प से कित नहीं होता, तो इसका क्या क्या क्या अर्थापत्ति निकलेगी, एक पक्ष में कित हो जाता है, ये अप्राप्त विभाषा। तो प्राप्त भी है ये, अप्राप्त भी है। तो द्युत ई स, पहले हम कौन सा पक्ष लें, कित का ले लें जी, कित कर दिया, अब गुण की प्राप्ति नहीं होगी, तो द्युत रह गया, द्युत ई स यही तो रह गया, द्युति स बना लो पूरा पहले इसको, स को श कर लो, द्युति स हो गया, सनाद्यंता धातव द्युति स। अब संयंगो हो द्युत आ जाएगा शुरू में, तो हलादी है प्रथम एक आच, तो द्युत द्योतिष, द्युत द्योतिष हलादी शेष, द्यु द्योतिष। अब यहां पर एक सूत्र अलग से है उसी अभ्यासस्य के ही अधिकार में, संप्रसारण करने का सूत्र, और केवल दो धातुओं के लिए ही है वो सूत्र, 67 संख्या, द्युति स्वाप्यो हो संप्रसारणम, अभ्यासस्य के अधिकार में। द्युत और स्वप किससे प्राप्त द्युति स्वप, द्युति स्वाप्यो हो संप्रसारणम, इसमें हिल रहा है गिलास, क्यों हिल रहा है, द्युति स्वाप्यो हो संप्रसारणम, तो अभ्यास की अनुवृत्ति आई रही है, अभ्यास में द्युत और स्वप धातु, स्वाप्यो स्वप, इनको संप्रसारण हो जाता है। तो संप्रसारण करेंगे द्यु को यज्ञ संप्रसारणम यण के स्थान पर इक, तो या को क्या बन गया ई, और ई के आगे ऊ भी है संप्रसारणाच्य। जब भी संप्रसारण करते हैं तो अगला स्वर उसी संप्रसारण में मिल जाता है, तो दी रह गया, तो दी द्योतिष आगे शब्द ले आओ, आत्मने पदाएगा पूर्वसन्न। उकार का संप्रसारण कहाँ हुआ है, यकार का हुआ है, य को ई, हाँ या पहली बार सुन रहे हो आज, ये संप्रसारणाच्य सूत्र नहीं है बैठा हुआ है, वो तो सामान्य सूत्र है, तो हाँ तो आत्मनिपद क्यों आया ये पूछा मैंने, क्यों आया पूर्ववत सनह, सन्नंत धातु जो होती हैं तो जैसे पूर्व थी वो सन प्रत्यय से पहले जो धातु अवस्था उनसे आत्मनिपद हो जाता है पूर्व सनह। धातु पाठ में जैसी पढ़ी है अगर आत्मने पद की पढ़ी है तो सन करके भी आत्मने पद ही आएगा, परस्मयी पद पढ़ी है तो किस सूत्र से, नहीं ये आत्मने पद का अनुवर्त अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो शेष बन जाएगी शेषादकर्तरी परस्मयी पद, समझ आ गया नहीं, पूर्व सना में आत्मने पद का अधिकार है, तो क्या अर्थ बनेगा कि पूर्व के समान सन्नंत से आत्मने पद होता है। अब मान लो कोई पूर्व परस्मयी पद किया तो इसको तो लगेगा ही नहीं है, तो शेष हो गई, जैसे पिपट की क्षति पढ़ना चाहता है तो किससे करेंगे प्रश्न पद, पूर्व सना से शेषाद कर्तरी से, आप कहाँ पहुंच जाते हो जरा देर में, वो तो शेष हो गई ना, तो दिद्युति क्षते, और जिस पक्ष में सन कित नहीं होगा तो कोई कठिनाई नहीं आपको, आप गुण करने द्वित्व करने से पहले ही बना लेंगे सारा द्योतिष। अब द्योतिष को द्वित्व करना है तो द्योत द्योतिष, अब क्या क्या करेंगे यहाँ अभ्यास में, हलादि शेष द्यो द्योतिष, अब यहाँ ह्रस्व से ह्रस्व भी कर लें तो ओ को ऊ हो जाता है ह्रस्व, ये चाहे एक ग्रस्वादेश और फिर संप्रसारण कर लो द्युति स्वाप्य हो संप्रसारण। जब हमने इसको अभ्यास का हर्ष हो गया, अच्छा इस बार हम गुण करेंगे इसको, द्योतिषते चमकना चाहता है प्रकाशित होना चाहता है, ऐसी लिख धातु है, जब संकित रहेगा तो ले लिखी क्षति, संकित नहीं होगा तो ले लेखी क्षति, यहां संप्रसारण नहीं करना है केवल हलादि ही शेष है, और जब गुण करके लेखिश बना करके दत्त करेंगे तो ह्रस्व और लगा देना है बस, हलादि शेष और ह्रस्व दो लगेंगे। दरिदृश्य नहीं, वहां री और जुड़ता है फिर रीग ऋतुपधस्य च, रीग ऋतुपधस्य च, नहीं ऋतुपद कहां है तो ऋकारांत है, तो दरी में द्री है ना, तो रुग रिकउच लुकी, वो तो उसमें नहीं, तुमने किसमें कहा दरी दृश्य, ये तो यंग का बोल रहे हो ना, हाँ तो यंग का बोल रहे हो तो री का आगम हो जाएगा, यंग अंतों में, वो भी अभ्यास के प्रकरण में सारे सूत्र यंग वाले भी संयंगो से प्रारंभ हो जाता है। ये सन का और यंग का दोनों का एक साथ संयंगो सूत्र से सन और यंग दोनों एक साथ चलते हैं। फिर सातवें अध्याय के अंत में है ये सूत्र, संयंगो से प्रारंभ हो जाते हैं। वो सन्यतः संयंगो बोल दिया मैंने, सन्यतः बहुत देर में पकड़ पाते हो, कोई कहीं अशुद्धि होती भी हो तो एकदम तुरंत पकड़ना चाहिए सन्यता यहां से। लेकिन फिर यंग कहां से लाएंगे ढूंढो, देखो सन्यता से तो सन चल पड़ा सनी, फिर गुणों यंग लोको हो यहां से यंग चल पड़ा। अब जो आगे के सूत्र है ना ये सन और यंग दोनों को लेके चलते हैं, और यंग में भी दो बातें होती हैं, यंग और यंग लुक, तो तीन तीन बन जाते हैं फिर ये सन यंग और यंग का लुक, तो तीन तीन रूप बनेंगे क्योंकि यंगंत यंगलुगंत ये दो प्रकार के बन जाते हैं रूप इसके। तो जो सनंतम बोले जिसमें सन सन आ गया, यंगंत जिसमें यंग आ गया, यंग लुगंत जिसमें यंग का लुक हो गया, ये तो कोई एक इसमें क्या, इसमें क्या विशेषता हो गई। ये तो अभ्यास में काम करने के लिए है सारा प्रकरण, ये द्वित्व से क्या संबंध है इसका। जब हम संन्यंत आप ये समझो कि बिना द्वित्व की अभ्यास नहीं बनेगा, तो अभ्यास वाला प्रकरण है सारा ये, तो द्वित्व आपको करना ही है तभी इधर आएंगे। बिना अभ्यास नाम रखे आप इधर आ ही नहीं सकते, और अभ्यास नाम तब होता है जब द्वित्व हो जाए। सीधी सी बात है, ले लेखी क्षति और ले लेखी क्षति, यहाँ प्रश्नपद भी प्रश्नपद ही रहेगा, शेषात कर्तरी प्रश्नपदम से। चलिए आगे, ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत, ये प्रकरण आपका पीछे का कौन सा, अतिदेश प्रकरण, अतिदेश समाप्त हो गया। तो ऊ कालह प्रथमैक वचनांतम, अच प्रथमैक वचनांतम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमैक वचनांतम। तो ऊ काल जो शब्द है इसमें, इसमें तीन ऊ पढ़े हुए हैं, तो इसलिए समास करते समय उनको निकालेंगे अलग अलग। तो पहला ह्रस्व ऊ यानी उश्च, दूसरा दीर्घ ऊ तो उश्च, और तीसरा प्लुत ऊ उश्च इति इति इति, क्या के बोलो इति ऊ इति वह होगा, भानु भानु भानव या वो भी छोड़ो, तीनों ऊ मिला करके क्या बना दीर्घ ऊ, अकह सवर्ण दीर्घ, तो वधु वधु मान के चलो, जिस वधु में ऊ है तो क्या बनता है बहुवचन में वध्व, तो वध्व में जो है जो वह किसका बना ऊ का ही तो बना, तो उश्च उश्च उश्च इति वह यही तो बनेगा। अब काल शब्द के साथ समास करना है, तो काल शब्द के साथ में पहले हम व इसको ऊ को जोड़ेंगे, और ये भी बहुवचन में क्योंकि तीन ऊ हैं, तो वधू का षष्ठी का बहुवचन क्या बनता है, लेकिन वहां तो उसकी जो है नदी संज्ञा हो गई स्त्रीलिंग का है ना, इसलिए ये ऊ तो स्त्रीलिंग का नहीं है ना, ये ऊ जो है ये तो नहीं है स्त्रीलिंग का, तो इसका क्या बनेगा वाम, ऊ आम वाम, तो वाम कालह यानी इन तीन ऊकारों का काल, वाम कालह, तो वाम कालह ये तो बन गया ऊ काल, वाम कालह करके काल शब्द के साथ में ऊ शब्द का समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक बहुरी समास और करेंगे और बहुरी समास इव शब्द लगा करके भी होता है, इव समान, इव कहते हैं समान, तो वाम कालह इव कालह यस्य, वाम काल का अर्थ क्या हो गया उ इनका जो काल है, ऐसा ही काल जिनका है, जिस वर्ण का भी है। अब ये बहुरी समास बनेगा विशेषण, तो वो सारे वर्ण कहलाएंगे ऊ काल, वाम कालह इव कालह यस्य, उ के काल के समान काल है जिसका। हो गया स्पष्ट? तो ऊ काल बना विशेषण किसका, सूत्र में क्या है अगला शब्द, अच, अच का बना विशेषण, ये ऊ कालह अच, यानी ऊ के काल के समान काल है जिसका, ऐसा अच, उस अच में ऊ भी आ गया। कोई कहे कि ऊ के समान काल है तो ऊ तो अलग कर दो फिर, कि अवधेश के समान ये राजू है, तो राजू को लेंगे कि अवधेश को लेंगे साथ में, एक को ही तो लेंगे, लेकिन अच में ऊ भी तो आ गया दोबारा। यहां वो नहीं है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ और मटर कौंडिन्य परोसे तो भी तो बेचारी बाद नहीं खाएंगे फिर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां वो भी समाविष्ट है उसी में, क्योंकि अच जो बोल दिया है ना अच में आ गया वो भी। अब कोई प्रश्न ये करे कि ऊ ये कहां से लिया पाणिनि ने, यही क्यों लिया, अयुण में पहले आ रहा है तो आ कालह काला यस्य, तो वहां उन्होंने मुर्गे की ध्वनि को लिया क्योंकि लोक में बोलता है ऐसा मुर्गा, और ऐसे ही बोलता है, रसो बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर प्लुत बोलता है, ये व्यवस्था है ईश्वर की। देखो ईश्वर ने एक ऐसा प्राणी बना दिया है जो हमारे लिए सहायता कर रहा है व्याकरण का सूत्र का अर्थ करने में। तो ये तो हो गया ऊ काल, हाँ। आगे है शब्द ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसमें भी समास है क्योंकि तीन शब्द हैं, तो ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। कौन सा लिंग है ये, पुल्लिंग, समास कौन सा है, एक वचन है समाहार द्वंद्व, और समाहार द्वंद्व आता है नपुंसक लिंग में, तो ये सूत्र पीछे एक बार बताई थी ना मैंने बात, वहां तो वो नहीं फिट बैठी थी कि समाहार द्वंद्व पुल्लिंग में भी होता है, ये इस पाणिनि के व्यवहार से पता लग रहा है यहां पर, ठीक है, यानी ये ज्ञापक है, ये ज्ञापक इस बात का है कि समाहार द्वंद्व कहीं कहीं नपुंसक उसमें नहीं भी रहता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो उ उ उ इत्येवम्, व्यर्थ हो गया, गलत हो गया, ये नपुंसकलिंग होना चाहिए था, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्लुतम, प्लुतम होना चाहिए था, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है। अगर निश्चित रूप से समाहार नपुंसकलिंग में ही होता है तो यहाँ प्लुतम का प्रयोग करना चाहिए था, जब नहीं आप फिर कर रहे हैं क्या पुंगलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं था, पर पुंगलिंग का प्रयोग कर ले सती रहा प्रयोजन जप होंगे, यही जप होगी, तो आपने सारी व्याख्या कर तो ली। सारी व्याख्या भी कर ली फिर भी शंका थी। तो उ उ उ इत्येवम् कालः यः अच् सः यथा संख्यम या क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञको भवति, ये संज्ञा है उसकी, जाएंगे संज्ञा सूत्र है ये। तो इसमें उदाहरण देख लीजिए, दधिच्छत्रम मधुच्छत्रम, तो दधिच्छत्रम में क्या है भाई, दधि है और छत्र है, अब दधि में जो धम ई है ये कौन से उ वाला काल है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? प्रथम, तो प्रथम उ वाला काल है ये। और यहां इसमें इसने क्या नाम रख दिया इसका? ह्रस्व। तो ह्रस्व नाम रखने से सूत्र है छ च, उसमें ऊपर से निवृत्ति आ रही है ह्रस्वस्य की और तुक की, बस दो शब्दों की। तो ह्रस्वांत से उत्तर, ह्रस्व से उत्तर छे छकार परिणते। तो ह्रस्व किसे कहते हैं बता दिया इसने। तो दधि में जो ई है धम ई, इसका काल कैसा है? ऊ के समान, दीर्घ ऊ या प्लुतो के। अब दीर्घ प्लुतो बोलेंगे नहीं अभी, पहले से पहले, अभी तो नाम रखे ही नहीं है। पहला जो ऊ है उसके समान काल है इसका, दूसरा ऊ था उसके समान काल होता तो दीर्घ नाम होता इसका, तीसरे ऊ के समान काल होता तो प्लुत नाम होता, ठीक है जी। तो पहले वाले ऊ के समान काल है इसका, इसलिए ह्रस्व नाम हो गया। तो छे चे तो कागम हो गया, तकार को चकार हो जाएगा, स्तोष नाशु दधिच छत्रम मधुच्छत्रम जी। अब दूसरा उदाहरण, दूसरे ऊ वाला कुमारी। तो कुमारी में जो रम ई है इसका काल कौन से ऊ के समान है? दूसरे ऊ के समान। और क्रम से हम संज्ञाएं कर रहे हैं, पहले ऊ के समान काल जिसका है उसका ह्रस्व नाम, दूसरे ऊ के समान जिसका काल है उसका दीर्घ नाम, और तीसरे ऊ के समान जिसका काल है उसका प्लुत नाम। इसका दीर्घ नाम हो गया कुमारी, रम ई है। तो दीर्घ नाम होने से क्या लाभ हुआ कि सुप्रत्यय जब लाए तो हल न्याभ्यो दीर्घात, आबंत भी हो दीर्घ भी हो, वो हलंत न्यंत, न्यंत का लेंगे यहां तो न्यंत दीर्घ, आबंत दीर्घ। तो दीर्घ नाम होने से उस सूत्र से सु का अपृक्त, सु का अपृक्त, सु का करते हैं यानी सकार का लोप हो गया, बन गया कुमारी, बस सुप्रत्यय हट गया। अब तीसरा उदाहरण, देवदत्त। देवदत्त को ढूंढ रहे थे, देवदत्त, और ढूंढते ढूंढते उसको आवाज दी कि क्या तुम यहीं पर हो? अत्रनु असी, अत्रनवसी, अत्रनु असी, क्या यहीं पर हो या और कहीं हो? अब अंधेरे कमरे में कहीं बैठा होगा। तो देवदत्त जो शब्द है यहां, इसको संबोधन में बोला गया, और यहां कई प्रकार से होता है इसमें देवदत्त में। ये प्रकरण वहां प्रारंभ होता है दूरा धूते च, दूर से जब किसी को बुलाते हैं, लेकिन वहीं पर और सूत्र भी आए हुए हैं। ये आठवें अध्याय के दूसरे पाद में है ये प्रकरण प्लुत का, उसको निकालो प्रकरण को, आठवें अध्याय के दूसरे पाद में, और ये यहां से प्रारंभ होता है वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त, 82 संख्या से। तो इसी में एक सूत्र आएगा, अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः 105, प्रश्न और आख्यान, प्रश्न देना और उत्तर देना। इनमें जिस शब्द को हम बोलते हैं, जिस शब्द को बोल करके हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से, तो उसमें जो अनंत्य वर्ण है, अनंत्य किसे कहते हैं? अनंत्य किसे कहते हैं जो अंत में न हो? तो देवदत्त शब्द में यहां देवदत्त अत्रन्वसी, ये पूरा वाक्य है, देवदत्त अत्रन्वसी, यहां पूरा वाक्य हो गया ये जी। तो यहां अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयोः, क्योंकि पूरा वाक्य ये प्रश्नवाचक बन चुका है, प्रश्न अर्थ निकल रहा है इससे। तो इसमें देवदत्त जो अनंत्य है, अंत में नहीं है, अंत में तो नवसी ई आ रहा है। तो नामवाचक जो शब्द है ये, जिसको बुलाया जा रहा है दूरा धूतेच, उसमें प्लुत करना है। तो यहां प्लुत किसे कहते हैं, तब ये सूत्र पहुंचा सीधा कि तीसरे ऊकार के समान काल है जिसका, उसे प्लुत कहते हैं। तो तीसरे ऊकार के समान काल वाला देवदत्त में जो त में अ है, इसको बना दिया गया, अर्थात प्लुत हो गया। और प्लुत लिखने के लिए तीन अंक लिख देते हैं साथ में, मात्राएं तीन मात्रा में उच्चारण करेंगे, देवदत्त अत्रन्वसी, क्या यहां पर हो, इस तरह से। तो ये त्रिमात्रिक हो गया। अब इसमें देवदत्त शब्द के आगे, क्योंकि प्रथमा व्यक्ति तो लाएंगे, किस सूत्र से लाएंगे, संबोधने च, संबोधने च, तो संबोधने च से आ गया सुप्रत्यय, प्रथमा व्यक्ति आ गई, और सु का क्या बनेगा, रेफ, रू, रू का रेफ, और रेफ के स्थान में क्या होगा, जल्दी बोलो, देव दत्तर और अत्र, क्या है रेफ के दोनों ओर, कौन सा आकार, नहीं ये इसीलिए पूछा मैंने आपसे अभी, यहाँ प्लुत आकार है एक ओर, एक ओर ह्रस्वकार है, एक ओर प्लुत आकार है, और जिस सूत्र को आप लगा रहे थे वो सूत्र बोलना जरा, अतो रोह रोह अप्लुतात, अप्लुत से उत्तर होना चाहिए, यहाँ तो प्लुत से उत्तर है, तो भूभगो लगेगा, रेफ का जकार लोप हो गया, अब संधि होगी नहीं, पूर्वोत्तरा सिद्धम, कहीं कहते हो देवदत्तात्र, तो देवदत्त अत्रन्वसी, तो बताएगा वो हाँ मैं हूं नहीं हूं यहां पर, तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, अगला सूत्र फिर देखेंगे, कोई संधि वैसी सिद्धियां वैसी नहीं है इसमें कोई, आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़े कोई, ये ठीक है कि मुक्ति की प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन ये ज्यादा लंबी नहीं है अभी। प्रणव ध्वनि ओ